महाभारत उद्योग पर्व भगवत ध्यान पर्व द्विसप्ततितमोध्याय। युधिष्ठिर का श्री कृष्ण से अपना अभिप्राय निवेदन करना, श्री कृष्ण का शांति दूत बनकर कौरव सभा में जाने के लिए उद्यत होना और इस विषय में उन दोनों का वार्तालाप। वैसंपायनुवाच संजये प्रतियाते तु धर्मराजो युधिष्ठिरः अर्जुनं भीमसेनं च माद्रीपुत्रौ च भारत विराट द्रुपदौ चैव केकयानां महारथान् अब्रवीदुपसंगम्य शंखचक्रगदाधरम् अभियाचामहे गत्वा प्रयातुं कुरु संसदम्। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, इधर संजय के चले जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भीमसेन, अर्जुन, माद्री कुमार, नकुल, सहदेव, विराट, द्रुपद तथा केकय देशीय महारथियों के पास जाकर कहा, हम लोग शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास चलकर उनसे कौरव सभा में जाने के लिए प्रार्थना करें। यथा भीष्मेण द्रोणेन बालिकेन च धीमता अन्यैश्च कुरुभिः सार्धं न युद्धे महि संयुगे। वे वहां जाकर ऐसा प्रयत्न करें जिससे हमें भीष्म, द्रोण, बुद्धिमान बालिक तथा अन्य कुरुवंशियों के साथ रण क्षेत्र में युद्ध न करना पड़े। एष न प्रथम कल्प एतन्न श्रेय उत्तमम् एव मुक्ता सुमनस्ते भी जगमुर्जनार्दनम्। यही हमारा पहला ध्येय है और यही हमारे लिए परम कल्याण की बात है। राजा युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर वे सब लोग प्रसन्न चित्त होकर भगवान श्री कृष्ण के समीप गए। पांडवै सह राजानो मरुत्वन्तमिवामरा तदा च दुस्सहा सर्वे तदस्यास्ते नरर्षभा। उस समय शत्रुओं के लिए दुस्सह प्रतीत होने वाले सभी नरश्रेष्ठ सभासद भूपालगण पांडवों के साथ श्री कृष्ण के निकट उसी प्रकार गए जैसे देवता इंद्र के पास जाते हैं। जनार्दनम समासाद्य कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः अभ्यभासत दासार्हम् ऋषभम् सर्वसात्वताम्। समस्त यदुवंशियों में श्रेष्ठ दसार्ह कुलनंदन जनार्दन श्री कृष्ण के पास पहुंचकर कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा, अयम स काल संप्राप्तो मित्राणां मित्रवत्सल न च त्वदन्यं पश्यामि यून आपस्तु तारयेत्। मित्रवत्सल श्री कृष्ण, मित्रों की सहायता के लिए यही उपयुक्त अवसर आया है। मैं आपके सिवा दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जो इस विपत्ति से हम लोगों का उद्धार करे। त्वां हि माधवमाश्रित्य निर्भया मोघदर्पितं धार्तराष्ट्रं सहामात्यं स्वयं समनयुक्ष्महे। आप माधव की शरण में आकर हम सब लोग निर्भय हो गए हैं और व्यर्थ ही घमंड दिखाने वाले धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन तथा उसके मंत्रियों को हम स्वयं युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। यथा हि सर्वा स्वापस्सोपासि विष्णुन् नरिन्दम तथा ते पांडवा रक्ष्याः पायस्मान् महतो भयात्। शत्रुदमन, जैसे आप विष्णुवंशियों की सब प्रकार की आपत्तियों से रक्षा करते हैं उसी प्रकार आपको पांडवों की भी रक्षा करनी चाहिए। प्रभो, इस महान भय से आप हमारी रक्षा कीजिए। श्री भगवान वाच अयमस्मि महाबाहो ब्रूहि यत्ते विवक्षितम् करिष्यामि हि तत्सर्वं यत्त्वं वक्षसि भारत। श्री भगवान बोले, महाबाहो, यह मैं आपकी सेवा के लिए सर्वदा प्रस्तुत हूँ। आप जो कुछ कहना चाहते हो कहें। भारत, आप जो जो कहेंगे वह सब कार्य मैं निश्चय ही पूर्ण करूँगा। युधिष्ठिर वाच, श्रुतम ते धृतराष्ट्रस्य सपुत्रस्य चिकित्सितम् एतद्धि सकलं कृष्ण संजयो मां यदब्रवीत्। तन्मतं धृतराष्ट्रस्य सोऽस्यात्मां विवृत्तान्तरः यथोक्तं दूत आचष्टे वध्य स्वादन्यथा ब्रुवन्। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र क्या करना चाहते हैं यह सब तो आपने सुन ही लिया। संजय ने मुझसे जो कुछ कहा है वह धृतराष्ट्र का ही मत है। संजय धृतराष्ट्र का अभिन्न स्वरूप होकर आया था, उसने उन्हीं के मनोभाव को प्रकाशित किया है। दूत संजय स्वामी की कही हुई बात को ही दोहराया है, क्योंकि यदि वह उसके विपरीत कुछ कहता तो वध के योग्य माना जाता। अप्रदानेन राज्यस्य शान्तिमस्मा सुमार्गति लुब्ध पापेन मनसा चरन् सममात्मनः। राजा धृतराष्ट्र को राज्य का बड़ा लोभ है, उनके मन में पाप बस गया है, अतः वे अपने अनुरूप व्यवहार ही करके राज्य दिए बिना ही हमारे साथ संधि का मार्ग ढूंढ रहे हैं। यत्तद्वादश वर्षाणि वनेषु युषिता वयम् छद्मना शरदम चैकाम धृतराष्ट्रस्य शासनात् स्थातानः समये तस्मिन् धृतराष्ट्र इति प्रभो नाहास्म समयम् कृष्ण तद्दिनो ब्राह्मणा विदुः। प्रभो, हम तो यही समझ कर कि धृतराष्ट्र अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहेंगे, उन्हीं की आज्ञा से 12 वर्ष वन में रहे और 1 वर्ष अज्ञातवास किया। श्री कृष्ण, हमने अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं की है, इस बात को हमारे साथ रहने वाले सभी ब्राह्मण जानते हैं। गृद्धो राजा धृतराष्ट्र स्वधर्मम नानुपश्यति वश्यत्वात् पुत्र गृध्यत्वान् मन्दस्यान्वेति शासनम्। परंतु राजा धृतराष्ट्र तो लोभ में डूबे हुए हैं, वे अपने धर्म की ओर नहीं देखते हैं, पुत्रों में आसक्त होकर सदा उन्हीं के अधीन रहने के कारण वे अपने मूर्ख पुत्र दुर्योधन की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। सुयोधनम ते तिष्ठन् राजास्मा सुजनार्दन मिथ्याचरति लुब्ध संचरन् हि प्रियमात्मनः। जनार्दन, उनका लोभ इतना बढ़ गया है कि वे दुर्योधन की ही हाँ में हाँ मिलाते हैं और अपना ही प्रिय कार्य करते हुए हमारे साथ मिथ्या व्यवहार कर रहे हैं। इतो दुःखतरं किं नो यदहं मातरं ततः संविधातुं न शक्नोमि मित्राणां वा जनार्दन। जनार्दन, इससे बढ़कर महान दुख की बात और क्या हो सकती है कि मैं अपनी माता तथा मित्रों का भी अच्छी तरह भरण पोषण तक नहीं कर सकता। काशभिश्चेति पंचालये मत्स्येश मधुसूदन भवता चैव नाथेन पंचग्रामावृता मया। मधुसूदन, यद्यपि काशी चेदि पांचाल और मत्स्य देश के वीर हमारे सहायक है और आप हम लोगों के रक्षक और स्वामी हैं, आप लोगों की सहायता से हम सारा राज्य ले सकते हैं, तथापि मैंने केवल 5 ही गांव मांगे थे। अवस्थलम मृकस्थलम माकंदे वारणावतम अवसानम च गोविंद कश्चिदेवात्र पंचमं पंचनस्तात दीयंताम ग्रामावानगराणि वा वसेम सहिता ये सुमाचनो भरतान सन। गोविंद, मैंने धृतराष्ट्र से यही कहा था कि तात आप हमें अविस्थल वृकस्थल माकंदी वारणावत और अंतिम पांचवा कोई सा भी गांव जिसे आप देना चाहे दे दे। इस प्रकार हमारे लिए पांच गांव या नगर दे दे जिनमें हम पांचों भाई एक साथ मिलकर रह सकें और हमारे कारण भरतवंशियों का नाश न हो। न च तानपि दुष्टात्मा धार्तराष्ट्रोऽनुमन्यते स्वाम्यमात्मनि मत्वा सावतो दुःखतरं नु किम्। परंतु दुष्टात्मा दुर्योधन सब पर अपना ही अधिकार मानकर उन पांच गांवों को भी देने की बात नहीं स्वीकार कर सकता है। इससे बढ़कर कष्ट की बात और क्या हो सकता है। कुले जातस्य वृद्धस्य परवित्ते सुगृध्यतः लोभ प्रज्ञानमाहन्ति प्रज्ञाहन्ति हतार्यम्। मनुष्य उत्तम कुल में जन्म लेकर और वृद्ध होने पर भी यदि दूसरों के धन को लेना चाहता है तो वह लोभ उसकी विचार शक्ति को नष्ट कर देता है। विचार शक्ति नष्ट होने पर उसकी लज्जा को भी नष्ट कर देती है। रीढ़ता बाधते धर्मम धर्मो हन्ति हतः श्रियम श्रीहता पुरुषम हन्ति पुरुषस्याधनं वद। नष्ट हुई लज्जा धर्म को नष्ट कर देती है। नष्ट हुआ धर्म मनुष्य की संपत्ति का नाश कर देता है और नष्ट हुई संपत्ति उस मनुष्य का विनाश कर देती है क्योंकि धन का अभाव ही मनुष्य का वध है। अथनाध्ये निवर्तन्ते ज्ञाते अश्रुहितो द्विजा अपुष्पाद फलाद्रिक्षा यथा कृष्ण पतत्रिणः। श्री कृष्ण धनहीन पुरुष से उसके भाई बंधु सुहृद और ब्राह्मण लोग भी उसी प्रकार मुँह मोड़ लेते हैं जैसे पक्षी पुष्प और फल से हीन वृक्ष को छोड़कर उड़ जाते हैं। एतच्च मरणं तात यन्मत्त पतिताधिप ज्ञातियो विनिवर्तन्ते प्रेत सत्वाधिवासव। तात, जैसे पतित मनुष्य के निकट से लोग दूर भागते हैं और जैसे मृत शरीर से प्राण निकल जाते हैं उसी प्रकार मेरे कुटुंबी जन भी जो मुझसे मुँह मोड़ रहे हैं यही मेरे लिए मरण है। नात पापी यसिम कांचिद अवस्थाम संबरो ब्रवीत यत्र नैवाद्य न प्रातर भोजनम प्रतिदिश्यते। जहाँ आज और कल सवेरे के लिए भोजन नहीं दिखाई देता उस दरिद्रता से बढ़कर दूसरी कोई दुखदायिनी अवस्था नहीं है। यह संबर का कथन है। धनमाहु परम धर्मम धने सर्वम प्रतिष्ठितम जीवंत धनिनो लोके मृता ये त्वधना नरा। धन को उत्तम धर्म का साधक बताया गया है। धन में सब कुछ प्रतिष्ठित है। संसार में धनी मनुष्य ही जीवन धारण करते हैं। जो निर्धन है वे तो मरे हुए के ही समान हैं। ये धनादपकर्षन्ते नरम स्वबलमाश्रिता ते धर्मम अर्थम कामम च प्रमथनन्ते नरम च तम। जो लोग अपने बल में स्थित होकर किसी मनुष्य को धन से वंचित कर देते हैं वे उसके धर्म अर्थ और काम को तो नष्ट करते ही हैं उस मनुष्य को भी नष्ट कर देते हैं। एताम अवस्थाम प्राप्यैके मरणम भव्रिरे जनाः ग्रामायैके वनायैके नाशायैके प्रभव्रजुः। इस निर्धन अवस्था को पाकर कितने ही मनुष्यों ने मृत्यु का वरण किया है। कुछ लोग गांव छोड़कर दूसरे गांव में जा बसे हैं, कितने ही जंगलों में चले गए हैं और कितने ही मनुष्य प्राण देने के लिए घर से निकल पड़े हैं। उन्माद में के पुष्यंती आंत्यन्ये द्विषतां वशम् दास्य में के च गच्छंती परेशां अर्थ हेतुनाम। कितने लोग पागल हो जाते हैं, बहुत से शत्रुओं के वश में पड़ जाते हैं और कितने ही मनुष्य धन के लिए दूसरों की दासता स्वीकार कर लेते हैं। आपदेवास्य मरणात् पुरुषस्य गरीयसि श्रियो विनाशस्तद्धस्य निमित्तं धर्मकामयो। धन संपत्ति का नाश मनुष्य के लिए भारी विपत्ति ही है, वह मृत्यु से भी बढ़कर है, क्योंकि संपत्ति ही मनुष्य के धर्म और काम की सिद्धि का कारण है। यदस्य धर्मं मरणं शाश्वतं लोकवर्तमत समन्ता सर्वभूतानां न तदन्तेति कश्चन। मनुष्य के जो धर्मानुकूल मृत्यु है वह परलोक के लिए सनातन धर्म है। संपूर्ण प्राणियों में से कोई भी उस मृत्यु का सब ओर से उल्लंघन नहीं कर सकता। न तथा बाध्यते कृष्ण प्रकृत्या निर्धनो जन यथा भद्राम श्रियं प्राप्य तया ही न सुखेधितः। श्री कृष्ण जो जन्म से ही निर्धन रहा है उसे उस दरिद्रता के कारण उतना कष्ट नहीं पहुँचता जितना कि कल्याण में संपत्ति को पाकर सुख में ही पले हुए पुरुष को उस संपत्ति से वंचित होने पर होता है। स तदात्मा पराधेन संप्राप्तो व्यसनम महत सेन्द्रान गार्ह्यते देवान नात्मानं च कथंचन। यद्यपि वह मनुष्य उस समय अपने ही अपराध से भारी संकट में पड़ता है तथापि वह उसके लिए इंद्र आदि देवताओं की ही निंदा करता है, अपने को किसी प्रकार भी दोष नहीं देता है। न चास्य सर्वशास्त्राणि प्रभवन्ते निबर्हणे सोऽभिक्रुध्यति भृत्यानां स्वेदश्चाभ्यसूयति। उस समय संपूर्ण शास्त्र भी उसके इस संकट को टालने में समर्थ नहीं होते। वह सेवकों पर कुपित होता और सगे संबंधियों के दोष देखने लगता है। तम तदा मन्युरेवैति स भूय संप्रमुह्यति समोह वशमापन्न क्रूरम कर्म दिसेवते। निर्धन अवस्था में मनुष्य को केवल क्रोध आता है जिससे वह पुनः मोहाच्छन्न हो जाता, विवेक शक्ति खो बैठता है, मोह के वशीभूत होकर वह क्रूरतापूर्ण कर्म करने लगता है। पाप कर्म तया चैव संकरम तेन पुष्यति संकरो नरकायैव साकाष्ठा पाप कर्मणाम। इस प्रकार पाप कर्मों में प्रवृत्त होने के कारण वह वर्ण संकर संतानों का पोषक होता है और वर्ण संकर केवल नरक की ही प्राप्ति कराता है, पापियों की यही अंतिम गति है। न चेत प्रबुध्यते कृष्ण नरकायैव गच्छति तस्य प्रबोध प्रज्ञैव प्रज्ञा चक्षुस्तरिष्यति। श्री कृष्ण यदि उसे फिर से कर्तव्य का बोध नहीं होता तो वह नरक की दिशा में ही बढ़ता जाता है। कर्तव्य का बोध कराने वाली प्रज्ञा ही है, जिसे प्रज्ञा रूपी नेत्र प्राप्त है वह निश्चय ही संकट से पार हो जाएगा। प्रज्ञा लाभे ही पुरुष शास्त्रान देवान ववेक्षते शास्त्रनिष्ठ पुनर्धर्मम तस्य श्रीरंगमुत्तमम रीमान ही पापम प्रद्वेष्टि तस्य श्रीरभिवर्धते श्रीमान स यावद् भवति तावद् भवति पुरुष। प्रज्ञा की प्राप्ति होने पर पुरुष केवल शास्त्र वचनों पर ही दृष्टि रखता है, शास्त्र में निष्ठा होने पर वह पुनः धर्म करता है, धर्म का उत्तम अंग है लज्जा, जो धर्म के साथ ही आ जाती है। लज्जाशील मनुष्य पाप से द्वेष रखकर उससे दूर हो जाता है, अतः उसकी धन संपत्ति बढ़ने लगती है। जो जितना ही श्री संपन्न है वह उतना ही पुरुष माना जाता है। धर्मनित्य प्रशांतात्मा कार्य योग वह सदा, नाधर्मे कुरते बुद्धिम न च पापे प्रवर्तते। सदा धर्म में तत्पर रहने वाला पुरुष शांत चित्त होकर नित्य निरंतर सत्कर्मों में लगा रहता है। वह कभी अधर्म में मन नहीं लगाता और न पाप में ही प्रवृत्त होता है। अर्षिको वा विमूढ़ो वा नैव स्त्री न पुनः पुमान, नास्याधिकारो धर्मे स्थिति यथा शूद्र तथैव स। जो निर्लज्ज अथवा मूर्ख है वह न तो स्त्री है और न पुरुष ही है। उसका धर्म कर्म में अधिकार नहीं है, वह शूद्र के समान है। रे मानवती देवाश्च पितृणात्मानमेव च तेनामृतत्वं व्रजति सा काष्ठा पुण्यकर्मणां। लज्जाशील पुरुष देवताओं की, पितरों की तथा अपनी भी रक्षा करता है, इससे वह अमृतत्व को प्राप्त होता है। वह पुण्यात्मा पुरुषों की परम गति है। तदिदं मयि ते दृष्टं प्रत्यक्षं मधुसूदन, यथा राज्यात् परिभ्रष्टो वसामि वसतिरिवाम। मसूदन, यह सब आपने मुझ में प्रत्यक्ष देखा है कि मैं किस प्रकार राज्य से भ्रष्ट हुआ और कितने कष्ट के साथ इन दिनों रह रहा हूँ। ते वयम न श्रियम हातुम अलम न्याय न के न चेन अद्रन ओ यथमान वधस्येदपि साधु तत। अतः हम लोग किसी भी न्याय से अपनी पैतृक संपत्ति का परित्याग करने योग्य नहीं है। इसके लिए प्रयत्न करते हुए यदि हम लोगों का वध हो जाए तो वह भी अच्छा ही है। तत्र न प्रथम कल्पो यद्वयं ते च माधव प्रशांता समभूताश्च श्रियं तामस्नुवीमही। माधव, इस विषय में हमारा पहला ध्येय यही है कि हम और कौरव आपस में संधि करके शांत भाव से रहकर उस संपत्ति का समान रूप से उपभोग करें। तत्रैषा परमा काष्ठा रौद्रकर्म क्षयोदया यद्वयं कौरवान् हत्वा तान् राष्ट्रान् वाप्नुमः। दूसरा पक्ष यह है कि हम कौरवों को मारकर सारा राज्य अपने अधिकार में कर लें, परंतु यह भयंकर क्रूरतापूर्ण कर्म की पराकाष्ठा होगी, क्योंकि इस दशा में कितने ही निरपराध मनुष्यों का संहार करने के पश्चात हमारी विजय होगी। ये पुनः स्यूर संबद्धा अनार्या कृष्ण शत्रवः तेषामप्यवध कार्य किं पुनर्ये स्यूरी दृशा। श्री कृष्ण, जिनका अपने साथ कोई संबंध न हो तथा जो सर्वथा नीच एवं शत्रुभाव रखने वाले हो, उनका भी वध करना उचित नहीं है। फिर जो सगे संबंधी श्रेष्ठ और सुहृद है, ऐसे लोगों का वध कैसे उचित हो सकता है। ज्ञातयश्चैव भूयिष्ठा सहाया गुरुवश्च नः तेषां वधोति पापीयान् किं नो युद्धेति शोभनम्। हमारे विरोधियों में अधिकांश हमारे भाई बंधु सहायक और गुरुजन हैं, उनका वध तो बहुत बड़ा पाप है। युद्ध में अच्छी बात क्या है, कुछ नहीं। पाप क्षत्रिय धर्मोऽयं वयं च क्षत्रबन्धवः स न स्वधर्मो धर्मो वा वृत्तिरन्या विगरिता। क्षत्रियों का यह युद्ध रूप धर्म पाप रूप ही है, हम भी क्षत्रिय ही हैं, अतः वह हमारा स्वधर्म पाप होने पर भी हमें तो करना ही होगा, क्योंकि उसे छोड़कर दूसरी किसी वृत्ति को अपनाना भी निंदा की बात होगी। शूद्र करोत शुश्रूषाम वैश्या वही पण्य जीविका वयम वधे न जीवाम कपालम ब्राह्मण। शूद्र सेवा का कार्य करता है, वैश्य व्यापार से जीविका चलाते हैं, हम क्षत्रिय युद्ध में दूसरों का वध करके जीवन निर्वाह करते हैं और ब्राह्मणों ने अपनी जीविका के लिए भिक्षा पात्र चुन लिया है। क्षत्रिय क्षत्रियम हंते मत्स्यो मत्स्येन जीवति स्वास्वानम हंति दासारः पश्य धर्मो यथागतः। क्षत्रिय क्षत्रिय को मारता है, मछली मछली को खाकर जीती है और कुत्ता कुत्ते को काटता है। दशारह नंदन, देखिए यही परंपरा से चला आने वाला धर्म है। युद्धे कृष्ण कलिर्नित्यं प्राणासीदन्ति संयुगे बलम तो नीतिमाधाय युद्धे जय पराजय। श्री कृष्ण, युद्ध में सदा कलह ही होता है और उसी के कारण प्राणों का नाश होता है। मैं तो नीति बल का ही आश्रय लेकर युद्ध करूँगा, फिर ईश्वर की इच्छा के अनुसार जय हो या पराजय। नात्मच्छद्देन भूतानां जीवितं मरणं तथा नाप्यकाले सुखं प्राप्यं दुखं वापि यदुत्तमः। प्राणियों के जीवन और मरण अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होते हैं, यही दशा जय और पराजय की भी है। यदुश्रेष्ठ, किसी को सुख अथवा दुख की प्राप्ति भी असमय में नहीं होती है। एको यपि बहुन्हन्ति घ्नन्ति कं बहवोऽप्युत शूरं का पुरुषो हन्ति अयशस्वी यशस्विनम्। युद्ध में एक योद्धा भी बहुत से सैनिकों का संहार कर डालता है तथा बहुत से योद्धा मिलकर भी किसी एक को ही मार पाते हैं। कभी कायर सूरवीर को मार देता है और अयशस्वी पुरुष यशस्वी वीर को पराजित कर देता है। जयो नैवो भयो दृष्टो नो भयोश्च पराजयः तथैवापचयो दृष्टो व्यपयाने चयव्ययौ। न तो कहीं दोनों पक्षों की विजय होती देखी गई है और न दोनों की पराजय ही दृष्टिगोचर हुई है। हाँ, दोनों के धन वैभव का नाश अवश्य देखा गया है। यदि कोई पक्ष पीठ दिखाकर भाग जाए तो उसे भी धन और जन दोनों की हानि उठानी पड़ती है। सर्वथा वृजतम युद्धम कोग्धनन्दम प्रतिहन्यते हतस्य च ऋषिकेश समौ जय पराजयौ। इससे सिद्ध होता है कि युद्ध सर्वथा पाप रूप ही है। दूसरों को मारने वाला कौन ऐसा पुरुष है जो बदले में स्वयं भी मारा न जाता हो। ऋषिकेश जो युद्ध में मारा गया उसके लिए तो विजय और पराजय दोनों समान है। पराजयश्च मरणान् मन्ये नैव विशिष्यते यस्य स्याद् विजयः कृष्ण तस्याप्यपचयो ध्रुवम्। श्री कृष्ण, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि पराजय मृत्यु से अच्छी वस्तु नहीं है। जिसकी विजय होती है उसे भी निश्चय ही धन जन की भारी हानि उठानी पड़ती है। अंततो दयितं घ्नन्ति केचिदप्य परे जनाः तस्याङ्ग बलहीनस्य पुत्रान् भ्रातॄन् पश्यत निर्वेदो जीवते कृष्ण सर्वस्योपजायते। युद्ध समाप्त होने तक कितने ही विपक्षी सैनिक विजयी योद्धा के अनेक प्रियजनों को मार डालते हैं। जो विजय पाता है वह भी कुटुंब और धन संबंधी बल से शून्य हो जाता है और कृष्ण जब वह युद्ध में मारे गए अपने पुत्रों और भाइयों को नहीं देखता है तो वह सब ओर से विरक्त हो जाता है, उसे अपने जीवन से भी वैराग्य हो जाता है। ये हे वधीरा श्रीमंत आर्या करुण वेदिन त एव युद्धे हन्यन्ते यवीयान् मुच्यते जनः हत्वाप्यनुशयो नित्यं परानपि जनार्दन। जो लोग धीर वीर लज्जाशील श्रेष्ठ और दयालु हैं वे ही प्रायः युद्ध में मारे जाते हैं और अधम श्रेणी के मनुष्य जीवित बच जाते हैं। जनार्दन, शत्रुओं को मारने पर भी उनके लिए सदा मन में पश्चाताप बना रहता है। अनुबंधश्च पापोत्र शेषश्चाप्य वशिष्यते शेषो ही बलमासाद्य न शेषम अनुशेषयेत सर्वोच्छेदेत यतते वैरस्यांत विधिस्याम। भागे हुए शत्रु का पीछा करना अनुबंध कहलाता है, यह भी पाप पूर्ण कार्य है। मारे जाने वाले शत्रुओं में से कोई कोई बचा रह जाता है, वह अवशिष्ट शत्रु शक्ति का संचय करके विजेता के पक्ष में जो लोग बचे हैं उनमें से किसी को जीवित नहीं छोड़ना चाहता। वह शत्रु का अंत कर डालने की इच्छा से विरोधी दल को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देने का प्रयत्न करता है। जयो वैरम प्रसिजति दुःखमास्ते पराजितः सुखम प्रशांत स्वप्रतिहित्वा जय पराजयौ। विजय की प्राप्ति भी चिरस्थायी शत्रुता की सृष्टि करती है। पराजित पक्ष बड़े दुख से समय बिताता है। जो किसी से शत्रुता न रखकर शांति का आश्रय लेता है वह जय पराजय की चिंता छोड़कर सुख से सोता है। जात वैरस्य पुरुषो दुःखं स्वपिते नित्यदा अनिवृत्तेन मनसा ससर्प इव विस्मरी। किसी से वैर बांधने वाला पुरुष सर्पयुक्त गृह में रहने वाले की भांति उद्विग्न चित्त होकर सदा दुख की नींद सोता है। उत्साहयति सर्वं यशसा स विमुच्यते अकीर्तिं सर्वभूतेषु शाश्वतिं सोधिगच्छति। जो शत्रु के कुल में अबाल वृद्ध सभी पुरुषों का उच्छेद कर डालता है वह विरोचित यश से वंचित हो जाता है। वह समस्त प्राणियों में सदा बनी रहने वाली अपकीर्ति निंदा का भागी होता है। नहि वैराणि साम्यन्ति दीर्घकालधृतान्यपि आख्यातारश्च विद्यन्ते पुमाश्चेद् विद्यते कुले। दीर्घकाल तक मन में दबाए रखने पर भी वैर की आग सर्वथा बुझ नहीं पाती, क्योंकि यदि कोई उस कुल में विद्यमान है तो उससे पूर्व घटित वैर बढ़ाने वाली घटनाओं को बताने वाले बहुत से लोग मिल जाते हैं। न चापि वैरम वैरेण केशवभ्युपशाम्यति अविषाग्निर्यथा कृष्ण भूय एवाभिवर्धते। केशव जैसे घी डालने पर आग बुझने के बजाय और अधिक प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार वैर करने से वैर की आग शांत नहीं होती, अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। अतो अन्यथा नास्ति शान्तिर्नित्यमन्तरं मन्तरतर अन्तरं लिप्समानानां अयं दोषो निरन्तरः। क्योंकि दोनों पक्षों में सदा कोई न कोई छिद्र मिलने की संभावना रहती है, इसलिए दोनों पक्षों में से एक का सर्वथा नाश हुए बिना पूर्णतः शांति नहीं प्राप्त होती। जो लोग छिद्र ढूंढते रहते हैं उनके सामने यह दोष निरंतर प्रस्तुत रहता है। पौरुषे यो हि बलवान आधिर्हृदयवाधन तस्य त्यागेन वा शान्तिर्मरणेनापि वा भवेत्। यदि अपने में पुरुषार्थ है तो पूर्व वैर को याद करके जो हृदय को पीड़ा देने वाली प्रबल चिंता सदा बनी रहती है उसे वैराग्य पूर्वक त्याग देने से ही शांति मिल सकती है, अथवा मर जाने से ही उस चिंता का निवारण हो सकता है। अथवा मूलघातेन द्विषतां मधुसूदन फलनिवृत्ति रिद्धा स्यात् तन्निसंसंतरं भवेत्। अथवा शत्रुओं को समूल नष्ट कर देने से ही अभीष्ट फल की सिद्धि हो सकती है, परंतु मधुसूदन यह बड़ी क्रूरता का कार्य होगा। या तु त्यागेन शांति स्यात् तद्धृते वध एव सः संशयाच्च समुच्छेदान् द्विषताम् आत्मनस्तथा। राज्य को त्याग देने से उसके बिना जो शांति मिलती है वह भी वध के ही समान है, क्योंकि उस दशा में शत्रुओं से सदा यह संदेह बना रहता है कि ये अवसर देखकर प्रहार करेंगे और धन संपत्ति से वंचित होने के कारण अपने विनाश की संभावना भी रहती ही है। न च त्यक्तुं तदिच्छा न चेच्छा कुलक्षयम् अत्र या प्रणिपाते न शांति सैव गरीयसे। अतः हम लोग न तो राज्य त्यागना चाहते हैं और न कुल के विनाश की ही इच्छा रखते हैं। यदि नम्रता दिखाने से भी शांति हो जाए तो वही सबसे बढ़कर है। सर्वथा यतमानानां अयुद्धम अभिकांक्षतां शांते प्रतिहते युद्धम प्रसिद्धम नापराक्रमः। यद्यपि हम युद्ध की इच्छा न रखकर साम दान और भेद सभी उपायों से राज्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तथापि यदि हमारी साम नीति असफल हुई तो युद्ध ही हमारा प्रधान कर्तव्य होगा। हम पराक्रम छोड़कर बैठ नहीं सकते। प्रतिघातेन सांत्वस्य दारुणं संप्रवर्तते तच्छुनामिव संपाते पंडितैरुपलक्षितम्। जब शांति के प्रयत्नों में बाधा आती है तब भयंकर युद्ध स्वतः आरंभ हो जाता है। पंडितों ने इस युद्ध की उपमा कुत्तों के कलह से दी है। लांगूलचालनम फेडाम प्रतिवाचो विवर्तनम दंत दर्शन मारावस्ततो युद्धम प्रवर्तते। कुत्ते पहले पूँछ हिलाते हैं, फिर गुर्राते और गरजते हैं, तत्पश्चात एक दूसरे के निकट पहुँचते हैं, फिर दांत दिखाना और भूकना आरंभ करते हैं, तत्पश्चात उनमें युद्ध होने लगता है। तत्र यो बलवान कृष्ण जित्वा सोति तदा मिसम एवमेव मनुष्येषु विशेषो नास्ति कश्चन। श्री कृष्ण, उनमें जो बलवान होता है वही उस मांस को खाता है जिसके लिए कि उनमें लड़ाई हुई थी। यही दशा मनुष्यों की है, इसमें कोई विशेषता नहीं है। कुत्तों के दूम हिलाने के समान राजाओं का ध्वज कंपन है, उनके गुर्राने की जगह उनका सिंहनाद है। कुत्ते जो एक दूसरे को देखकर गरजते हैं, उसी प्रकार दो विरोधी क्षत्रिय एक दूसरे के प्रति उत्तर प्रत्युत्तर के रूप में आक्षेपजनक बातें कहते हैं। एक दूसरे के निकट जाना दोनों में समान रूप से होता है। राजा लोग क्रोध में आकर जो दांतों से ओठ चबाते हैं, यही कुत्तों के समान उनका दांत दिखाना है। विकट गर्जन तर्जन भूकना है और युद्ध करना ही कुत्तों के समान लड़ना है। राज्य की प्राप्ति ही वह मांस का टुकड़ा है जिसके लिए उनमें लड़ाई होती है। सर्वथा त्वेरतुञ्चितं दुर्बलेषु बलीयसाम् अनादरो विरोधश्च प्रणिपाति हि दुर्बलः। यह सर्वथा उचित है कि बलवानों की दुर्बलों के प्रति आदर बुद्धि न हो, वे उसका विरोध भी नहीं करते। दुर्बल वही है जो सदा झुकने के लिए तैयार रहे। पिता राजा च वृद्धश्च सर्वथा मानमर्हति तस्मान् मान्यश्च पूज्यश्च धृतराष्ट्रो जनार्दन। जनार्दन, पिता राजा और वृद्ध सर्वथा समादर के ही योग्य हैं, अतः धृतराष्ट्र हमारे लिए सदा माननीय एवं पूजनीय हैं। पुत्र स्नेहश्च बलवान धृतराष्ट्रस्य माधव सपुत्र वसमापन्न प्रणिपातं प्रहास्यति। माधव, धृतराष्ट्र में अपने पुत्र के प्रति प्रबल आसक्ति है, वे पुत्र के वश में होने के कारण कभी झुकना नहीं स्वीकार करेंगे। तत्र किं मन्यसे कृष्ण प्राप्त काल अमनंतरम कथम मनथाच धर्माच न ही ये महिमाधव। माधव, श्री कृष्ण ऐसे समय में आप क्या उचित समझते हैं? हम कैसा बर्ताव करें जिससे हमें अर्थ और धर्म से भी वंचित न होना पड़े? ईदृशेत्यर्थकृच्छेस्मिन् कमण्डं मधुसूदन उपस्रष्टुम् अर्हामि त्वामृते पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम मधुसूदन, ऐसे महान संकट के समय हम आपको छोड़कर और किससे सलाह ले सकते हैं? प्रियश्च प्रियकामश्च गतिज्ञ सर्वकर्मणां को हि कृष्णास्ति नस्त्वान्द्रिक सर्वनिश्चय विद्रोहीन। श्री कृष्ण, आपके समान हमारा प्रिय हितैषी समस्त कर्मों के परिणाम को जानने वाला और सभी बातों में एक निश्चित सिद्धांत रखने वाला सुहृद कौन है? वह सम्पाणुवाच एवं मुक्त प्रत्युवाच धर्मराजं जनार्दन उभयोरेव वामर्थे यास्यापि कुरु संसदम्। वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, राजन, मैं दोनों पक्षों के हित के लिए कौरवों की सभा में जाऊंगा। समम तत्र लभेयम चे युष्मदर्थ महापयन पुण्यम पे सुहृदम राजन चरितम स्यान महाफलम। वहां जाकर आपके लाभ में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाते हुए यदि मैं दोनों पक्षों में संधि करा सका तो समझूंगा कि मेरे द्वारा यह महान फलदायक एवं बहुत बड़ा पुण्य कर्म संपन्न हो गया। मोचये मृत्युपाशा संरब्धान कुरुश्रीजयान पांडवान धातराष्ट्राच सर्वां च पृथ्वी भिमाम। ऐसा होने पर एक दूसरे के प्रति रोष में भरे हुए इन कौरवों, संजयों, पांडवों और धृतराष्ट्र पुत्रों को तथा इस सारी पृथ्वी को भी मानो मैं मौत के फंदे से छुड़ा लूँगा। युधिष्ठिर उवाच न ममै तन्मतं कृष्ण यत्त्वं याया कुरुन् प्रति सुयोधन सुक्तम अपि न करिष्यति ते वचः। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, मेरा यह विचार नहीं है कि आप कौरवों के यहाँ जाएं, क्योंकि आपकी कही हुई अच्छी बातों को भी दुर्योधन नहीं मानेगा। समेतम पार्थिवम छत्रम दुर्योधन वसानुगम तेसाम मध्यावतरणम तव कृष्णम न रोचते। इसके सिवा इस समय दुर्योधन के वश में रहने वाले भूमंडल के सभी क्षत्रिय वहाँ एकत्र हुए हैं, उनके बीच में आपका जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं न प्रीणये द्रव्यम न देवत्वम कुतः सुखम न च सर्वामर ऐश्वर्यम तव द्रोहेण माधव। माधव, यदि दुर्योधन ने द्रोहवश आपके साथ कोई अनुचित बर्ताव किया तो धन, सुख, देवत्व तथा संपूर्ण देवताओं का ऐश्वर्य भी हमें प्रसन्न नहीं कर सकेगा। श्री भगवान वाच जानाम एताम महाराज धार्तराष्ट्रस्य पापताम अवाच्यास्तु भविष्याम सर्वलोके महीक्षिताम। श्री भगवान ने कहा, महाराज, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन कितना पापाचारी है यह मैं जानता हूँ, तथापि वहाँ जाकर संधि के लिए प्रयत्न करने पर हम सब लोग संपूर्ण जगत के राजाओं की दृष्टि में निंदा के पात्र न होंगे। न चापे मम पर्याप्ता सहिता सर्व पार्थिवा क्रुद्धस्य संयुगे स्थातुम सिंहस्य वेतरे मृगा। मेरे तिरस्कार के भय से भी आप चिंतित न हो, क्योंकि जैसे क्रोध में भरे हुए सिंह के सामने दूसरे पशु नहीं ठहर सकते हैं, उसी प्रकार यदि मैं कोप करूं तो संसार के सारे भूपाल मिलकर भी युद्ध में मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। अथ चेते प्रवर्तन्ते मयि किंचित् असाम्प्रतम निर्दहेयम कुरुन सर्वान इति मे धीयते मति। यदि वे मेरे साथ थोड़ा सा भी अनुचित बर्ताव करेंगे तो मैं उन समस्त कौरवों को जलाकर भस्म कर डालूंगा, यह मेरा निश्चित विचार है। न जातु गमनम पार्थ भवे तत्र निरर्थकम् अर्थ प्राप्ति कदाचित स्याद् अंततो वाप्यवाच्यता। अतः कुंती नंदन, मेरा वहाँ जाना कदापि निरर्थक नहीं होगा। संभव है वहाँ अपने अभिष्ट अर्थ की सिद्धि हो जाए, और यदि काम न बना तो भी हम निंदा से तो बच ही जाएंगे। युधिष्ठिर उवाच यत्तुभ्यं रोचते कृष्ण स्वस्ति प्राप्तु हि कौरवान् कृतार्थं स्वस्तिमन्तं त्वां द्रक्ष्यामि पुनरागतम्। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण आपकी जैसी रुचि हो वही कीजिए, आपका कल्याण हो। आप प्रसन्नता पूर्वक कौरवों के पास जाइए, आशा है मैं पुनः आपको अपने कार्य में सफल होकर यहाँ सकुशल लौटा हुआ देखूंगा। विश्वक्सेना कुरुन गत्वा भरतान क्षमय प्रभो यथा सर्वे सुमनस सहस्याम सुचेतस। विश्वक्सेन प्रभो, आप कुरु देश में जाकर भरतवंशियों को शांत कीजिए, जिससे हम सब लोग शुद्ध हृदय से प्रसन्न चित्त होकर एक साथ रह सके। भ्राता चासी सखा चासी विभत्सोर मम च प्रियम प्रियः सौहृदे नाविशंक्योसी स्वस्ति प्राप्तुहि भूतये। आप हम लोगों के भाई और मित्र हैं, अर्जुन के तथा मेरे भी प्रीति भाजन हैं। आपके सौहार्द के विषय में हमारे मन में कोई शंका नहीं है, अतः आप उभय पक्षों की भलाई के लिए वहां जाइए, आपका कल्याण हो। अस्मान वेत्थ परान वेत्थ वेत्थार्थान वेत्थ भाति तुम यद्यदस्मिद्धतम कृष्ण तद्तद्वाच्य सुयोधन। श्री कृष्ण, आप हमको जानते हैं, कौरवों को भी जानते हैं, हम दोनों के स्वार्थों से भी आप अपरिचित नहीं हैं, और बातचीत कैसे करनी चाहिए यह भी आपको अच्छी तरह ज्ञात है। अतः जिस जिस बात से हमारा हित हो वह सब आप दुर्योधन को बतावे। यद यद धर्म इन से युक्तम उपद्येधितम वच तत्त केशव भाषे था शांतम वा यदि वेतरम। केशव, जो जो बात धर्म संगत युक्ति युक्त और हितकर हो वह सब कोमल हो या कठोर आप अवश्य कहें। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि युधिष्ठिर कृत कृष्ण प्रेरणे द्विसप्तति तमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण को प्रेरणा विषयक 72वां अध्याय पूरा हुआ।